We gaan van Michel Walsgaard van Comilfo. Jullie hebben een nieuwe productie, Wolf genaamd. En in die productie hebben jullie het over de wolf die in elke mens zit. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Een nieuwe productie is misschien niet echt het woord, want we zijn ondertussen toch al wel. We zijn in mei vorig jaar in première gegaan, dus. Maar ja, we spelen bijna 3 jaar met een voorstelling, dus we zitten nu ongeveer in de helft van een tournee. Verandert er dan veel tijdens zo'n productieproces? De eerste 50 voorstellingen noemen wij try-outs en dan spelen we in kleine zalen voor een beperkter aantal mensen. En dan verandert er ongelooflijk veel. Als je de eerste try-out gezien zou hebben en je ziet de voorstelling nu, dan blijft misschien maar hopen al 20% van over of zo. Al de rest herschrijven we of gooien we weg. Dat is een zeer ingrijpend en ook wel frustrerend fase van het maakproces. Dus de DVD-registratie die jullie hebben van deze voorstelling, die is lichtelijk anders dan hetgeen dat we vanavond kunnen zien misschien. Nee, de DVD. We hebben pas een DVD gemaakt als de voorstelling af was. Nee, die is voor 95% gelijklopend. We spelen elke avond wel een beetje een andere voorstelling natuurlijk. Als er iets gebeurt in de zaal, of tenminste te laat komen, of er moet een voor de gebeurtenis of zo, dan spelen we dat soms 10 minuten lang op in. Dat zijn de toffe dingen natuurlijk van het live spelen. Jullie zijn ook bekend rond jullie nummers die vaak escaleren naar het einde toe. Ook op dit album of deze voorstelling is Kop in het Zand daar een mooi voorbeeld van, hè? Ja, dat is eigenlijk een redelijk triestig verhaal. De politiek geëngageerd. Maar uiteindelijk valt mijn broer dan toch met een gebroken neus, met zijn kloten op straat en wordt hem overreden door een tram. En dat is wel een beetje typisch voor Comilfo, omdat dat inderdaad zo. Het gaat eerder diep en mensen zijn gepakt door het engagement en zo. En dan toch is er een bevrijdende lach op het einde. En dat gebruiken we wel dikwijls. Ik moet wel even een foutje rechtzetten. Mijn neus is dus niet gebroken. Maar ik sloeg zo hard op die koksende neus dat deze neus gebroken is. En die wordt kwaad en die smet mij het raam naar buiten. Ik val 2 verdiepingen naar beneden en er rijdt een tram over mij. Dat is het verhaal eigenlijk. Hoe bedenk je dat? Met veel vallen en opstaan eigenlijk, letterlijk. Ja, wij zijn een jaar lang eigenlijk samen aan het schrijven, dagelijks eigenlijk. Ik denk dat je misschien wel 5 uur materiaal schrijft om dan uiteindelijk een voorstelling van 2 uur te spelen. Eigenlijk is dat ons grootste job, schrijven. Ook de volgende, daar hebben jullie het over extremisme, religieus extremisme, dat jullie aanklagen. We gebruiken God eigenlijk een beetje als piespaal om te laten zien wat er allemaal misgaat in zijn naam op deze wereld. Dat is eigenlijk een nummer dat we misschien al wel 20 jaar willen schrijven en dat nu voor de eerste keer gelukt is. Daar heb je raptechnieken in gestoken, als ik me niet vergis? Ja, zo zou dat. Het is een beetje geïnspireerd, ja, op rap. En ik durf mezelf niet. Ik kan moeilijk zeggen dat ik echt rap, want dat is wel iets heel typisch. Maar het is wel op geïnspireerd, het is op een vaste ritme, een ongelooflijke lap tekst spuien. Ik ben eigenlijk, ja, het is een nummer van 9 minuten waarin ik heel rap babbel. In de jaren 90 natuurlijk zijn jullie heel bekend geworden via televisie, via Morgen Maandag, Mark Uytterhoeve. Wat is de invloed daarvan geweest op jullie carrière? Ik heb er onlangs nog eens foto's van gezien van die periode. Dat is ondertussen 18 jaar geleden of zo, denk ik. Oh, 2 magere mannetjes. Goh, ja, toen heeft dat wel een grote invloed gehad. Dat is ongelooflijk. Maar wij spelen zo'n voorstelling 300 keer, bijna avond aan avond, voor volle zalen. En dat heeft eigenlijk minder impact dan ene keer in zo'n show van Mark Uytterhoeve zitten. Hè. Dat waren toen getallen van meer dan 1 miljoen kijkers per zondag. Dus ja, als je dan naar de lijst gaat, dan hebben we het wel gemerkt. Dan zie je dat theater iets helemaal anders is dan televisie. Dus je kunt 300 keer voor 500 mensen spelen. Je doet de ene keer iets op televisie en er zitten 1 miljoen mensen te kijken. Dat is gewoon. Dat is een heel ander medium. En ook wel een medium waar we heel voorzichtig mee omspringen sindsdien eigenlijk. Omdat wij onszelf echt beschouwen als theatermensen. Dat is ook echt hetgeen dat wij doen. 6 dagen op de 7. En met televisie zijn we nu voorzichtig. Dat was heel tof om te doen toen met Mark Uytterhoeve. Maar we zijn dan nu we komen eigenlijk heel weinig op tv. Alleen als het in verband staat met ons theater eigenlijk. Al de rest vermijden we. Plus dat het ook wel relatief is, dat belang. Zo toen, inderdaad, wat was het, 13 weken of zo, elke zondag in een primetime programma. Ongelooflijk bekend, Comilfo. Maar toen hadden we denk ik gemiddeld 200 mensen in onze zaal. Terwijl nu door 20 jaar elke keer goede programma's te maken en te blijven spelen, dat alles uitverkocht is. Dus je moet het wel een beetje relativeren. Het is niet omdat je veel op televisie komt en dat je een grote naamsbekendheid hebt, dat je veel mensen in je zaal trekt. Is dat de bedoeling ook van de DVD-registraties, om meer mensen nog te bereiken dan jullie al in de zaal shows hebben? Ja, misschien wel om nog meer mensen te bereiken. Ja, je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken met hetgeen dat je maakt natuurlijk. Eigenlijk moet het live zien, hè, zo simpel is het. Theater is heel moeilijk op televisie. Maar we kiezen ervoor om onze dvd's zelf te maken en dan artistiek daar ook mee in te denken en zo hoe dat opgenomen wordt. En ja, we merken wel aan de reacties dat vooral de mensen die de voorstelling in theater gezien hebben, er graag nog eens naar terugkijken. En, het is altijd we hebben een heel dubbele relatie met onze voorstellingen worden ook altijd op televisie uitgezonden. Mm-hmm. En dat voelt heel dubbel. Als je thuis zit te kijken met je voeten op de salontafel met een zak chips en een pint. Dat is het helemaal anders dan in een theaterstoel te zitten, waar er naast u en voor u en achter u ook mensen zitten te kijken naar hetzelfde. Mm-hmm. Het is een dubbel gevoel dat we daarbij hebben. We weten het niet goed eigenlijk. Ja. Als performer moet je je wel eens bloot durven geven. Jullie gaan daar vrij ver in. Ja, als waar in deze show zit een scène waar we allebei uit de kleren gaan. Ja, dat was niet bedoeld of zo, was om sensatie teweeg te brengen of zoiets. Maar het klopt zo goed. Als er één scène functioneel naakt is, dan is het deze wel. Het is zo, wij hebben zelf het gevoel van dat we na een partijtje squashen gewoon in de kleedkamer staan en we staan te lullen en je doet je kleren uit. En dat is ook zo. Op zo'n moment besefte eigenlijk niet dat je in een blote staat en dat gevoel hebben we in die scène ook. En het publiek niet, denk ik, die verschieten altijd wel even, maar toch neemt er niemand aanstoot aan, omdat dat is perfect geïntegreerd. Wil dat nu zeggen dat jullie tijdens deze shows ook al aan het schrijven zijn voor de volgende show? Nu nog niet. We doen allebei nog solo dingen. Ik ben een voorstelling aan het schrijven die ik ga spelen voor kinderen. Zelf, daar ben ik nu mee bezig. Mis gaat een muzikaal project doen. Maar na de zomer beginnen we terug te schrijven aan de volgende. En daar gaan we dan toch een jaar of twee mee bezig zijn voor we echt in première gaan met een nieuw stuk. We pakken veel tijd. Meer dan vroeger, omdat het goed moet zijn. Misha, jij komt in het najaar met Leaving a Root, een project onder andere met Triggerfinger. Ja, dat klopt. Mensen van Triggerfinger, van Venus in Flames, van Absent Minded ook. En dat is eigenlijk een heel simpel, maar tof idee. Het zijn zangers van verschillende groepen die hun roots nummers brengen waarvan zij de mosterd gehaald hebben. Zo, de mensen die zij appreciëren, waar ze naar opkijken. Dus dat is eigenlijk een heel brede visvijver waar je het kunt putten en ieder doos gewoon nummer of 4, 5 denk ik. En dat is met een hele toffe band erachter en we hebben het al een keer of twee gedaan en dat was altijd een spitterend concert, dat was altijd een feestje, dus daar kijk ik wel naar uit. En wie zijn jouw voorbeelden, kan je dat al meegeven? Nee, ik heb nog eigenlijk niet gekozen, maar meestal gaat het wel in de richting van singer-songwriters als Neil Young en Van Morrison en Costello, dat soort stijl. En vind jij je daarin in de stijl van je broer of toch liever Johnny Cash? Oh, ja, ik denk dat er weinig. Ja, wij werken al zo lang samen en we zijn ook nog eens broers. Dus je hebt gewoon dezelfde invloeden een beetje gehad in je leven. Dus ja, ik denk dat er weinig dingen zijn die hij goed vindt, die ik niet goed vind. En als je uiteindelijk kiest er toch een beetje voor de oude zakken die we zelf ontworden zijn, volgde niet meer alles wat er komt. En blijft het ook bij de mensen die echt blijven bovendrijven na al die jaren en dat zijn dan toch, ja, dat is dan toch Van Morrison en Dylan en noem maar op, ja. Dus Johnny Cash absoluut ook.